Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, bildiğiniz gibi 1400. Hicri senenin başında Mekke-i Mükerreme'de yeryüzündeki bütün Müslümanların günde 5 vakit namaza durmadan önce yüzlerini çevirdikleri, yönlerini ayarladıkları mukaddes Mescid-i Haram'a mel'un ve menfur bir tecavüz tatbik edilmiştir. Yeryüzündeki bütün Müslümanların nefretini, lanetini, dolayısıyla derin bir merakını celbeden bu hadise hepimizi de son derece ciddi olarak ilgilendirmişti. Bahusuz böyle sizler gibi samimi ve yürekten inanmış kardeşlerimize kürsülerden bir şeyler anlatmaya çalışan hoca arkadaşlarımız ve bu aciz kardeşimize son derece meraklanmıştık. Acaba bir imkan bulabilir miyiz? Gidelim Mescid-i Haram'ı bu baskından sonra görelim, yerinde inceleyelim, anlayalım, dinleyelim. Nasıl olmuş, niçin olmuş, kimler yapmış, neden, nereden, ne sebeple, ne maksatla, yüzlerce sual akla geliyor. Bunları yakından ve yerinden öğrenmek merakı içindeydik. Dolayısıyla cemaatlerimize daha gerçek malumat vermenin, daha açıkça haberler vermenin de imkanını bulmak arzusundaydı. Fakat yine bilindiği gibi hadiseden sonra o taraflara gitmek oldukça güçleşmişti. Gerek pasaport mevzuunda, gerek vize ve izin mevzuunda oldukça titizlik gösteriliyordu. Mümkün olur mu, olmaz mı ama Cenab-ı Hak murad ederse olur kanaatiyle ve inancıyla müracaat etmiştik. Ama ne zaman çıkacağı, ne zaman müsaade edileceği de bilinmediği için cemaatlerimize de bir şey söyleyemedik. Sizlere bir şey duyuramadım, söyleyemedim çünkü olup olmaması son derece zayıftı, meçhuldü. Size o taraflara gideceğimi söyleseydim de daha sonra gidemeseydim mahcup olurdum. Doğru olmazdı kanaatiyle de cemaatlerimize bir şey söylemedik ya, bekledik. Günün birinde izin verildi, vize verildi, müsaade edildi ve hemen ertesi günde hızla yola çıktık ve Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun Mescid-i Haram'ı yakından gördük ve Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettik, her tarafıyla anlamaya, dinlemeye, görmeye çalıştık. Sonra da Medine-i Münevvere'de kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizi hemen yanı başında mukaddes türbesinde ziyaret ettik ve huzurlarında titreyen kalbimizle, sarsılan vücudumuzla ağlaya ağlaya alemi İslam'ın halini, bilhassa alemi İslam'ın içinde en perişan manzara içinde bulunan Türkiye'mizin ve Müslümanların halini arz ettik. Memleketimizde vaaz ettiğimiz cemaatin, sohbet ettiğimiz Müslümanların hepsinin teker teker selamları var ya Resulallah demek suretiyle sizlerin gıyabında selamınızı, arzularınızı, emellerinizi size tercüman olarak Resulullah'a arz ettim. Aleyhissalatü vesselam'a arz ettim. Ağlaştık, söyleştik. Cidden ve samimiyetle söylüyorum. Resul-i Zişan Efendimizin huzuruna gelir gelmez insanın nefesi daralıyor ve bir şey söyleme sarsıntı içinde büyük bir enerjinin ortasında kalmış gibi ruhi ve vicdani bir alaka uyanıyor ve tabii samimiyetle Resul-i Zişanımızın rahmeten lil alemin olmak sıfatına sığınarak halimizi arz ettik. Resullerin selamını tebliğ ettik ve çeşit çeşit manalar, ruhaniyetlerle, muhabbetlerle arızasız, kazasız, belasız dönmeye muvaffak olduk. Ve imanımızın eksik olan bir tarafı var. Kusurlu ve eksik bir tarafımız, hacımızın da, hocamızın da, hepimizin de umumi bir bela gibi eksik bir tarafımız var. O da şu: bir haber duyulduğu zaman, bir söz işitildiği zaman o habere hemen inanmak gibi bir saflığımız var. Bir haber işitilebilir. Falan hoca şöyle oldu, böyle oldu. Olabilir. Bir müfsidin, bir münafığın, bir mel'unun birisi bir haber uyduramaz mı? Der ki falan hoca tutuklandı, falan hoca atıldı, falan hoca yıkıldı, falan hoca kaçtı. Sokakta bir laf işitirsiniz. Olabilir ama hemen bu habere inanmak, hemen bu habere aldanmak mı lazım? Bu hususta Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Bir usul öğretiyor bize. Bir usul, bir metot, bir yol öğretiyor. Ey müminler diyor Allah-u Teala, size bir fasık, yani günahlı, isyanlı, nifaklı bir adam bir haber getirdiği zaman, siz bir haber işittiğiniz zaman hemen katiyen aldanmayın. İlahi emirdir bu. İlahi tavsiyedir bu. Allah-u Teala bu konuda yol gösteriyor. اِنْ جَاهَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئِنْ Bir fasık adam, yaramaz bir adam, hayasız bir adam, edepsiz bir adam, terbiyesiz bir adam bir haber getirdiği zaman size hemen aldanmayın, fetebeyyenu, derhal ispat isteyin, nereden öğrendiğini, nereden işittiğini araştırın ve haberi kaynağından almaya çalışın diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bir haber işitmek mümkün. Yani falan gazete yazdı diye hemen inanacak mısınız ya? Hem sonra bu haberi yayınlayan gazeteci kimdir? Gazeteci bir haberi yazabilir, sokakta bir haber işitebilirsiniz. Bu habere hemen aldanmak mı lazım? Araştırmak. Falan hoca, Timurtaş hoca şöyle oldu, bir haber işittin. Hemen yapacağın şey nedir? İstanbul Müftülüğü'nün telefonunu rehberden bulup, müftülüğü açıp, alo efendim orası müftülük mü? Evet buyurun. Falan hoca efendi hakkında şunu duyduk, gitmiş, kaçmış, olmuş, bu olmuş, tutuklanmış. Bu hususta haber rica ediyorum deseniz, müftülük hepsinin malumatını verecek. İzinsiz çıkılır mı? Müsaadesiz yurt dışına gidilir mi? Pasaport alınır mı? İmkan var mı? Kanun ve nizam dairesinde hareket etmeden bizim bir başka şey yapmamız kabil mi? Niye sormuyorsunuz? Müftülüğe sorup da gerçek haberini hiç inanmıyorsunuz. Ve bir takım serseri adamların haberine hiç inanmıyorsunuz. Hem sonra şu memleketin cehennem gibi kaynadığı anarşizmin ve komünizmin devleti milleti kökünden yıkmaya çalıştığı bir dönemde devlet benimle mi uğraşacak? Ben ki milletin huzurunu istiyorum. Ben ki milletin emniyetini istiyorum. Ben ki milletin asayişini istiyorum. Bütün varlığımızla biz bu milletin, bu Müslüman milletin hizmetindeyiz. Asayişini, huzurunu, emniyet temine çalışıyoruz. Benimle mi uğraşacak bunlar? Bu haberleri hangi melun yayıyor? Bu haberleri hangi serseri uyduruyor? Ve Müslümanlar niçin temelden araştırmıyor, soruşturmuyor? Önüme çıkıyor hocam, sizin hakkınızda şöyle, ya niçin bunu sormadın müftülükte?

genel başkanımızdır. İslam cemiyetinin tüzüğü, kanunu, tüzük, kanun ve nizam namesi gördüğünüz gibi şu Kur'an-ı Kerim'dir. Başka değil. İslam cemiyetinin üyeleri günde 5 defa mescitlerde ve namaz mahallerinde günde 5 defa toplantılar yaparlar. Haftada 1 kere Cuma camisinde toplanırlar. Ömürlerinde 1 sefer de Arafat tepesinde toplanırlar. Ve İslam'ın devamına, bekasına çalışırlar. Allahu Azimüşşan bu yoldan bizi ayırmasın inşallah. Aziz kardeşlerim, böylece derslerimize başlamış bulunuyoruz. Haftaya devam edebiliriz inşallah falan. Takibinizi, dikkatinizi rica ediyorum. En ufak bir tembellik, korkaklık görmeyeyim. Sizi demin dediğim gibi Mevla-i Müteala dava ederim. Öteden pazar günleri Şehzadebaşı Camii'nde yaptığımız vaazlara devam edeceğiz Allah'ın inayetiyle. Güvenlik tedbirleri vesaire alınacaktır Allah'ın izniyle. Bir şey olmayacak. Ve orada da derslerimize devam edeceğiz. Ders halkalarımızı devam ettireceğiz. Kanunlar, nizamlar çerçevesinde, başkanlık bünyesinde, müftülük bünyesinde hizmete devam edeceğiz. Allah-u Teala soluğumuzu kesmek isteyenlere fırsat ve imkan vermek inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Alemi İslam'a zafer nasip eyle. Kur'an etrafında toplanmak nasip eyle. Elatif amin diyen kardeşlerimi İslam'ın fedakarları eyle. Korkak Müslümanlardan eyleme. Özbek Müslümanlardan yapma. Ve bütün gücümüzle İslam'a hizmet etmenin yollarını nasip eyle ya Rabbi. Her nefesimize kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Cümlemizi ve cümle alemi İslam'ı derlenip toparlanıp İslami hakimiyete muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.